Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Dostlar, sabah namazını kıldık. Şimdi Mescid-i Aksa'nın zeytin bahçesindeyiz. Ve hemen arkamızda da Kubbetü Sahra'nın o kubbesini görüyorsunuz. Rabbimizin ayetlerini inşallah okumaya gayret edeceğiz. Bismillahirrahmanirrahim. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم صدق الله العظيم.